بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada habeen walba ayaad xilliyadan oo kale ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawana. qodobadan idinku soo gudbin doono waxaa ka mid a askari ka tirsan ciidamada b s t ee dowladda federaalka ah oo lagu khaarajiyey maanta magaalada marko, maxaa la oran jiray askarigan? faahfaahin ayaan idinka haynaa. sidoo kale dhuuxa wareysiyada waxaad ku maqli doontaan dowladda federaalka ah oo soo saartay xeer duraya guurkii nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam, isla markaana xaaraantinimeynaya waxyaabo badan oo xalaal ah. waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin arrintan ku saabsan oo sidoo kale laga dheehanayo qaar ka mid a wadaadaha magaalada muqdisho oo ka hadlay. sidoo kale waxaan meesha ka marnayn qaar ka mid a dhegaystayaasha oo aragtidooda ka soo dhiibtay xeerkan. barnaamijka qodobadiisa caawa waxaa kale oo ka mid a xukun tacsiir iyo xaduusino isugu jira oo maanta ka dhacay fagaare ku yaalla magaalada jidib. faahfaahin iyo codka qaadiga ayaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysiyada. inta uu socdo dhuuxa wareysiyada waxaad ku maqli doontaan beesha reer siyaad oo ka mid a beelaha maryaxaanah oo gobolka gedo ku doortay nabadoon. waxaan idiin soo gudbin doonaa hadalladii laga jeediyey munaasabadda taasoo uu ka qaybgalay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo caawa. dhuuxa wareysiyada qodobadaan idinku hayno waxaa kale oo ka mid a siyaasi falanqeeya arrimaha bariga afrika oo isdultaag ku sameeyey mukhtaar roobow iyo ololaha doorasho ee uu wado, iyo sidoo kale waxa laga fahmi karayo halkii uu ka yimid iyo meesha uu maanta joogo. waxaan idiin soo gudbin doonaa siyaasigan oo si qoto dheer u cabbiraya madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada mar walba oo ay hadlayaan waxaa dhabarkooda ama gadaashooda taagan nin aan marnaba nuuxsanayn. haddaba maxay tahay ujeeddada dhaqankanse halkee baa laga keenay? dhinaca kale, maadaama dadka madaxda ah lagu ogaa arrintan, waxaa soo baxay dad aan weli la dooran sida mukhtaar roobow oo nin gadaal iska soo taajiyey. maxaa lagu fasiri karaa? waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi. waxaan meesha ka marnayn xubin cusub oo caawa inoo bilaabanaysa oo ku saabsan mahmahyooyinka iyo waxyaabaha ka daba dhow, waxaana lagu magacaabaa xubinta murti. waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag dhegaystayaal meel walba aad joogtaan. mar kale waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. aynu ku bilowna ee maanta, askari ka mid a ciidamada b s t ee dowladda federaalka ah, gaar ahaan nin sirdoon u ahaa ciidamada shisheeyaha, ayaa lagu dhex toogtay bartamaha magaalada marko. ninkan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray mangow. magaalada markana inta badan dadku waa ay wada garanayeen. waxa uu ahaa nin si aada arrimaha sirdoonka uga caawiya ciidamada shisheeyaha ee ku sugan magaalada. maanta magaalada jidib waxaa ka dhacay xukun xaduzina iyo xukun kale oo tacsiir ah. waxaa lagu fuliyey afar ruux, labo rag ayay ahaayeen, labana dumar. wiil iyo gabar waa ay ismasaafaysteen kadibna way aqal galeen. xukun xaduzina ayaana lagu fuliyey, wiilka iyo gabadha kalena way ismasaafaysteen laakiin ma aqal gelin, saa darteed waa la tacsiiray. qaadiga ayaana arrintan faahfaahin ka bixiyey. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حدا وحن قذقر الدونة إن شاء الله حكمك أيان قذقر الدونة إن شاء الله ما عند تاريخ دعيتهاي كوي توانك بيش اللابات أما بيش الصفر كون أفر بولي أفر تنك وها محكمة دقمة جرب لهور كياني حسين محمود آذن oo 19 jir ah iyo Nicmo Umar Gawsar oo 15 jir ah oo ay soo qabteen ciidanka Xisbada kuna soo eedeeyeen inay sameeyeen masaafo gurina isla galeen nikah la'aan. Kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay labada mudacaalihii Xuseen Maxamuud Aadan iyo Nicmo Umar Gawsar, waxayna ku jawaabeen sida tan: haa, waa sax inaan isa soo masaafaysanay. Waxaan iska soo racnay tuulada Mayasa oo aan deganayn. Waxaan nimid tuulada Qalaaliyow. Waxaan wada seexanay guri, waana isku galmoonay nikah la'aan. Kadib maxkamadda waxay weydiisay inay guur soo mareen iyo in kale, waxayna yidhaahdeen guur ma soo marin. Intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay, waxaa lagu soo eedeeyey labada eedaysane, Xuseen iyo Nicmo, iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo aheyd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada Islaamka, waxay ku xukuntay sida tan: xukunka maxkamadda. Waxay maxkamadda ku xukuntay Xuseen Maxamuud Aadan iyo Nimco Cumar Kawsaar in lagu dhufto mid kasta 100 karbaash oo xadu zina ah, maadaama aysan soo marin wax guur ah, iyo in la musaafiriyo muddo 1 sano ah. Xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal. Maraajicda loo iskuday suuratu Nuur al-aaya aayada 2aad, liqowlihi tacaala: alzaaniyatu waalzaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa 100 jalda ilaa aakhiri alaaya. Alxadiis: البكر بالبك 100 جلدة وتغريب عام. رواه مسلم وابو داود وغيرهما. ان علي سنه لواد وها محكمه دغمه جلب له اركاني محمد هيري بلال لو يقان جدودو يو حبيب عبد الرحمن نور او ايسو قبتين عيدان كحسبلا كنا سو ايديين اني سميين مسافه. كدي محكمه وهي جواب كدربتي لولا مدع عليه محمد هيري يو حبيب عبد الرحمن وحينكو jawaabeen sida tan: haa, waa sax inaan isa soo masaafaysanay. Waxaan iska raacnay degmada Jilid. Waxaan aadnay tuulada Tanzania. Intaas kadib maxkamadda waxay dhegaysatay, waxaa lagu soo eedeeyey labada eedaysane, Maxamed iyo Xabiibo, iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo aheyd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada Islaamka, waxayna ku xukuntay sida tan: xukunka maxkamadda. Maxkamadda waxay ku xukuntay Maxamed Heeri Bilaal Gadudow iyo Xabiibo Cabdiraxmaan Nuur in lagu dhufto mid kasta 30 karbaash oo tacsiir ah. Xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal. Maraajicda loo iskuday Almulakhas Alfiqhi safxada 422 ilaa safxada 423. البيان في المذهب الإمام الشافعي جسك الله تبنى صفحة شنبغل صدني الله إلى صفحة شنبغل صدني عفر. وبالله توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وحنو بلاوني بغلكي جيلت بانو بلاوني سا كو لابو سدح عفر شن لح تضبا سديد تقال طبعاً. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا قحب جيستين حكم كيمانتا جلب كدعي beesha reer Siyaad oo kamida beelaha Mareexan waxa ay nabadoon ku dooratay gobolka Gedo. Hadaba nabadoonka cusub ee la doortay ayaan idin soo gudbinayna kelimad uu ka jeediyay munaasabada. Waxa lagu magacaabaa nabadoon Ibrahim Maxamuud Cigal. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana illaa calaa dhaalimiin. Ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu warasuul. Ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. ilaahay baan mahad ballaaran u celinaynaa ilaahayna kulmiyey, ilaahayga naga dhigay kunto khayra ummatin ukhrijat linnaas taamuruuna bilmacruuf watanhawna cali lmunkar. ilaahayga ummadaha la soo saaray midda ugu khayr badan naga dhigay, khayrkaasoon ku mutaysanay inaan macruufka is-amarno, munkarkana iska nahayna. ilaahaygaasaan maad u celinaynaa subxaana wa tacaala. waxaa mahad labaad u celinaynaa walaalaha abaabulkan iyo qalqaalkan iska lahaa. yaan mahad u celinaynaa beesha reer Siyaad oo si fiican oo aadaabsan oo akhlaaq ku dhisan tahay meeshaan uga soo qayb galay dowladana u dhammaystay baan mahad u celinaynaa. odayaasha muslimka oo deegaanka oo maanta xafadaan iyo jalan loogu yeeray oo ayagana ka soo qayb galay baan had celinaynaa dhamaan waa mahadsantihiin mahad bacdigeed ilaahay subxaanahu wa ta'aala cabsiisa aan soo dardaarmaynaa sidii culimada hore ay noo sheegeen ayadoo baa ciisi iyo sharaf mudan taasna intaas aan uga baxayaa tan kale ee wixii war ahaa odayaashii unbaa soo dhameeyay shirkan hadda wujoodkiisa iyo aadaabtiisa iyo wixii looga lahaa odayaashii unbaa ka hadlay waa inta odayaashu hore sheegeen wax fara badan oon ku darahay male waxaan ilaahay mahad ugu celinaynaa subxaanahu wa ta'aala oon maanta marqaati ka nahay rabbi hurtii iyo intaanoo hadda joogto ay arkayaan meeshii reesiyaad inay tiri shareecada islaamka aan isku maamulaynaa xeer waa ka guurnay deegaanka waxaa ka jiray wax yaroo dadku ay sahladaan laakiin wax weyn ahoo xeer hoosaad ah oo hadda markii si dhaba loo fiiriyo dastuurka hadda farmaajo iyo ay meesha hadda xamar ku hayaan la mid ah baa lagu haya dalka waxaa weeye maxaa qabiilkan xeer u ahaan jiray gabar la kufsaday maxaa xeer u ahaan jiray dhiig la kala qaadanaya maxaa xeer u ahaan jiray maxaa reebi la reebi xeer waxaas unbaa carada yaalla lama fahamsaneen waxaas marka inay yihiin wax maalmaha foolxun oo dullaa inay yihiin oo tasuurkanaga iyo xeerkanaga iyo dhaqankanagu uu yahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa diintanaguna ay kaamil tahay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu nooga dardaarmay oo nooga tegay tu kaloo hadda lagu dari karan aan la arag wixii lagu darana ay bidco yihiin taasaa jirtay in badan ummaddu way ogtahay laakiin wax yaroo sahal oo ummadda ay u qabaan inay wax u fuudaynayaan baa dhibka keenaya inta badan waxaa qabiilku jidaystay waxaa la dhihi jiray waxaa qabiilku jidaystay oo qabiilku ku qanacsan yahay shareecada islaamka la mid yihiin bay dadku dhihi jireen shareecaday u dhikan wixii qabiilku heshiyay shareecaday u dhikamaan waxyaaba fara badan hadda aniga intaan aqli yeeshay waxaan xasuustaa kontan xeer oo reesiyaad intay xirteen kontankii baa burburtay waxay la saldhigi waayeenna waa baadilka ay yihiin xeer baa maanta lagu heshiyen wuu burburi kora lagu heshiyen wuu burburi kukora lagu heshiyen wuu burburi ilaahay marka waxaan ku maadinaynaa subxaanahu wa tacaala 1400 sano kitaabkii noo soo degay horteed inuu maanta na dhex yaallo meesha reesiyaadna ay dhaheen aslan asaga kamaba bayrayn midig iyo bidix mid noogama bayrayn asagaan qaadayna dadka wuu heshiisiin wuu isku wadi qofkii lagu xukumo wuu ku samriyo wuu ku qanci asagaasun baa na dhex yaal waxaa yaroo tusaalaha hadda jifada reer shuwacsiyaad oo reesiyaad 8 buu kala baxay jifada reer shuwacsiyaad aan waan ka dhashay muddaha dhowr sano laga joogay 6 sano iyo anuma aqaan 4 sano wax laga joogay iyo marsaanoo kale u kulmeen way ka warqabaan mudday fadhiyeen 10 beri bay fadhiyeen inay xeerka isaga guuraan bay ku tashadeen dhammaantoodna haba reesiyaadka jooga 5 jifo hadda gada joogto waa jifada ugu laangaafsan halkaanay isugu yimaadeen way ku tashadeen waxay ku tashadeen inay kitaabka ilaahay qaataan oo aslan xeer aysan lugta saarin warqadihii waagii la qoray waa la ayaa xaradkaani hadda waa raggii ku dambeeyeen bay ku jiraan arrinta ayadeed waa lagu liibaanay liibaanta laga helay waxaa weeye oo hadda la hubo oo reer shuwacsiyaad hadda ay marqaati ka yihiin maalinka ayadeeday joogaan qof reer shuwacsiyaada lamana daqnin qofna ma daqnin qof reer shuwacsiyaada oo dhiig loo haysto ama dhiig haysto lama arag waxaa weeye waxa lagu badbaaday ka mid marka iyadoo barnaamijkan aan u gudbaynayna waxaa jirtay in la ysku nacay agoon iyo masaakiin iyo yatiin magtood oo rag badan oo dhintay dhiigood la qaadanayay oo weliba reesiyaad dhexooda laga qaadanayay oo dhibaato ay jirtay haddii mar hadda beesha reesiyaad ay isku raacday ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkooda kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala inay isku raacaan oo asagu dastuur loo yahay oo qofkii loo doortay oo inuu maamulo loogu talagalay iyo kii shacabka ahaaba uu kala xukumayo oo wada xukumayo oo isku mid yihiin ay u siman yihiin oo haddii waxay isku qabtaan ilaahay subxaanahu watacaala uuna yiri fain sanaatacum fii shayin faruduu ila allahi warusul waxaad isku qabataan ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa isula laabtana la yidhi oo asagaas uu garbixiyo nool yahay waxaa weeye dhibkaa yaraan dhiigaa yaraan dhiigaa la xalin waayey hadda jifooyinka reesiyaad qeybo ka mid ah oo kunkun halaad lagu yeeshay waa dhaweyto oo hadda qaarna iska bixiyey qaarna hadda weli dhibaatooday taagantahay baa jirto waxaasoo dhan marka way iska yaraan doonaan insha allahu tacaala way iska dhammaan doonaan dadka waxaa weeye ilaahay sharcigiisa kala deeqo midnimadiina waan qaadanay mas-uuliyaddii iyo odayaashii iyo wixii o dhan dee warkooda waa isla dhegaysanay ba inahaasaan kusoo gabagabaynaya waqtiga iska yaro billahi tawfiq taasina wuxuu ahaa nabadoonka cusub ee beesha reer siyaad sidoo kale waxaa ka hadlay munaasabadda weliga wilayada islaamiga ah ee gedo sheekh cabdiraxmaan abu maxamed ikhwa jazakumullahu khayran mahad dhammaanteed ilaahay subxaanahu watacaala ay u sugnaatay inaga dhigay dad muslimiin ah ehlu tawxiid ah ehlu iimaan ah ehlu salaad ah ehlu jihaad ah ilaahaygii naga dhigay bay dhammaan mahad dhammaanteed u sugnaatay intaa kadib culummadii bishi cabdinaasir uu ku jiray halkan duruusta muddada usbuuca waday ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku baraarujisay dadka muslimiinta meesha isugu yimid ajir iyo xasanaadna ilaahay subxaanahu watacaala ka siiyey waxaan leenahay jazaakumullahu khayran camalkiinana ilaahay idiin barakeeyo culummada safar bay soo galeen meelo kala duwan bay ka imaadeen inay dadka walaalahooda diinka islaamka gaarsiiyaan bay usoo hor mareen waxaan leenahay jazaakumullahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala camalkiina iyo cimrigiina ha idiin barakeeyo suma waxaan leenahay beesha reer siyaad ee maanta meesha fadhido saddex arrimood oo aad dhahdeen taariikhday gelaysa insha allahu tacaala sida aad sheegteenno inay walaalaha kale inku daydaan waa rajaynaynaa oo jifada aad ka dhalateen ee reer sida inay inku daydaan waa rajaynaynaa saddex arrimood waxa weeyaan midda ugu horeysa ugana qiimaha badan waxa weeye waxaa tiraa waxaan qaadannay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala waxaanan ka tagnay wax kasta oo kitaabka ilaahay ka hor imaanaya ee xeerarka iyo waxyaabaha shareecada ka hor imaanaya ka tagnay baa tiraahdeen arrin weyn weyn ilaahay agtiisana qiimo badan ku leh addoomihii ku dhawaaqayna sharaf iyo cisi u kordhinaysa waa arrin taariikhda gelaysa maanta aad dhahdeen reer siyaado waxaa labee inaad dhahdeen waxaan qaadannay midnimo buuxda oo beesha wixii khilaaf iyo jirre iyo xumaan dhex taallay baan ka gudubnay waxaan qaadannay walaaltinimo dhab ahaan qaadannay ayna waa arrin qiimo badan meel weyna gaari doonta insha allahu tacaala haddii laga ruu sheegana faa'iidadeeda la arki doono xilli dhow insha allahu tacaala waxaa saddexeeyo ummadi aan hoggaan lahayn dhaqankeeda ma suubano haddana hadday ummad diimeed noqoto diinka ilaahay baan qaadannay iyo kitaabka ilaahay ku dhaqankeeda aad ahdeen inaad imaam samaysataan oo amiir aad samaysataanna waa arrin weyn oo aad qaadateen waxaan leenahay saddexdaas qodob oo aad qaadateen beesha horeysi aad qaadatay jazaakum allahu khayran aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa ilaahay bay mahad dhammaanta usugnaatay uma waxaan leenahay walaalaha juhuuddaas bixiyey khayrkaasna saddexdaas qodob oo aan sheegayna isku raacay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaana isleenahay waa rajaynaynaa inaad ka run sheegi doontaan hadaad ka run sheegtaan ilaahay agtiisa cizo iyo sharaf baa idin yaalla adduunkana waad ku karaamoobaysaan aakharana janno baad ilaahay agtiisa yaan ka rajaynaynaa inaad mudataan oo sidaad jameecada u tihiin oo khayrka ugu midowdeen in ilaahay agtiisana jannadiisa aad jameecadaas ku tagtaan baa rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay beeshu waaska ama nabadoonka aad doorateen sharafkii iyo koofiyadii qabiilkaad u dhiibteen waxaan leenahay sharafkiisa iyo karaamadiisa ha la ilaaliyo waad garan kartaan hadalkaas tafsiil inaan geli badan ma rabo nooc kasta oo quruxdiisa waa linka rabaa insha allahu tacaala nabdoonka waxaan leeyahay waxaa ummadda deeqda cadaalad cadaalad baan kugula dardaarmaynaa ama reesiyaad dhexdooda ha noqoto ama reesiyaad iyo beelaha kale oo muslimiinta oo darisku ay yihiin cadaalad baa lagaa rabaa ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu ku weydin doonaa mas-uuliyaddii lagu dhiibay cadaaladii aad ku fashay ama cadaalad darradii aad samayso waa xisaab ilaahay agtiisa kuu taalle cadaalad baan kugula dardaarmaynaa cadaaladaana dadka deeqdo dunyo dad ma deeqdo laakiin cadaaladaa dadka deeqdo nabadoonka waxaan leenahay cadaaladaan kugula dardaarmaynaa midda saddexaad waxaan leeyahay dadka meesha fadhiya mujtamaca muslimiinta wa khaasatan meeshaan sida dadka ka fadhiya oo jifooyinka oo fadhiya iyo kuwa maqan oo hadda waxaa laga yaabaa warkaa inuu miidiyo gale codkanaga maqlaayo waxaan leenahay maanta waxa ay reesiyaad sameeyeen mareexaanka kalow uswo iyo kubeesho wanaagsan baa idinku sugoogan inana waxaan ballan qaadaynaa inaan intaan idin samaynoo kale abaabulkaas aan u samayn doono jifo walba kuwana ay hadda ku jiraan abaabulkaas laakiin qaadashada innaga cid ma qasbayno fikirka inaan soo jeedinaan leenoo dhahan warsaa isku dhaama waxaa idinku kaalmayn karnaa inku kaalmaynaynaa tashta inoo dhahnaan leenahay laakiin kamari dhalinta iyo in le arrintaas la hergeliyo jifada loo soo jiideed kuwo hadda waxaa jira ay gogol u taal oo sidaan oo kale aan gogol u dhignay kuwo kalena insha allahu tacaala oo kuwa fadhiya iyo kuwo maqan baahna sidoo kale sidaasaan damacsannahay insha allah waana ballanqaadayna odayaasha codsigaad codsateen oo dhahdeen waxaan rabnaa sidaas oo kale in beesha loo qabanqaaday waa ballanqaadaynaa insha allahu tacaala haddaan nool nahay imaa laakiin suurtigelinta in lisu tanasula ama midnimo la qaata waxay ka falantaa qoyska laakiin qabanqaabada iyo talada waa aanu leenahay waana gaarsiinaynaa insha allahu tacaala fariintiinana waa fariin muhiim ah waana inka aqbalnay odayaasha reesiyaad horka ay soo jeediyeen waan aqbalnay ka walaay ahaan insha allahu tacaala kuwa fadhiyay iyo kuwa maqanna waa gaarsiinaynaa waana ku abaabulaynaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay idna si guud waxaan leeyahay dadkii soomaaliya oo dhan baa maanta xumaatay laakiin si gaara waxaan leeyahay reer sidow maanta waxaa muuqata wax aan lagu aqooni jirin taariikhdiinana aan lagu aqoon waxaa weeyaan maanta waxaad ogtihiin itoobiya iyo kenya waxyaabaha fawaaxishta ah oo sida gaarka ay u samaynayaan oo ay beeshan ku taargetgaraysanayaan oo aad ogtihiin inayaan dhaweeto kenyaanku ay dad laayeen waxaad ogtihiin inay gabdho kufsadeen waxaad ogtihiin inay sabab la-aan xoolihiinnii iyo dunyadiinnii ay duqaynayaan kadaalika ma ogti dadkiinni ee sabab la-aan lagu laaynayo ee caddaysatay kenya oo cilaanka saddex afar jeer ka tiri waxaan la dagaalamaynaa oo nala dirara ee beeshan inay magac dhowtay inaad ka warqabtaan in kalama garanayso hal oodi ah ama hal jifo oo ama cilaan ka hadashay ama hal shir oo lagu qabtay ma jirto. War wax dadka aduliga ah waxa ay nagu sameynayaan annagoo dad muslimiin ah oo gaalo kristaan ah oo adoon oo kuwa lalahaa ah inay intay halkaas idiin soo gaaraan ay ficilkiina fuliyaan qof ka hadla la waayo gabdhihii nicaanaha wada la kufsado aad ka hadli waaysaan taariikhda geli doontaa ogaada jiil kasta dadka nool oo jooga baa taariikhda gala. Reer sidow waad ceebowdeena sida ayada ah waxa laga bedelo taariikhdana way qoraysaa dadka maanta jiilka nool taariikhdu way idin qori doontaa taariikhda labaun bay noqonaysaa dad gumaysiga iyo waxa haysto iyo waxa diinkoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodii lagu falaay dadka dhiidhiyo ka muuqda inaad noqotaan iyo kuwii moogtii dabadhilifkii iyo gaaladii iyo duligii qaatay oo damiirkooda kici waaya inaad noqotaan labadaas bay mid noqonaysaa taariikhdu way qormaysaa maanta waad wada joogtaan dad badan baa jooga fariintaasna inta maqanna waan u dirayaa inta fadhidana ha qaateeno waxaan leenahay dadka maanta odayaasha oo halkaa fadhiya innaga ummaddii ummadaha ugu dambaysaanuna cimrigeennana waxa weeye 60 ilaa 70 inta u dhaxaysa dad badan maanta waxay dhaafeen cimrigii ee ummadda nebi maxamed 60 ilaa 70 wey cimri qaalibkaas dadka marka qaar baa dhaafay walaalayaalow maxaan sugaynaa geeri weye waxaan sugaynaa maxaa maanta aan ilaahay hortiis geysan oo aan maanta aan rajaynayna waa inaan isweydisan waxaan nool nahay oo ilaahay naga soo badbaadiyey dagaalkii jaahiliga ahaa ee dadku muslimiinta islaayna ee idinka laftigiinna beeshaan hadda gobolkaan tago oo reer sida dhaxdeeday islaaynaysi oo qaatilu maqtul kan la dilay iyo ka wax dilib ee lunaar ahaayey ma ilaahay idinka soo badbaadiyey waxaad maanta nool nahay oo fursadaasaan haysanaa ayadoo maanta gaalii islaam loo dagaalamay maanta fursad baan haysanaa birri inayna soo maraysa aanan cadeyn fursadda aan haysano waxa weeye maanta waxaa noogu yimid meesha aan joogno iyo guryaheena noogu yimid dagaalkii gaal iyo muslim garbaari waxaa fadhiday 18 km bay noo jirtaa waxaa fadhida gaalo doolow iyo luuq bay fadhidaa buulaxa way fadhidaa baar dheer ay fadhidaa buur dhuub ay fadhidaa ceel waa qay fadhidaa waxa aan sugeyno miyaanay gaalo ahayn dadka jooga kristaan ah dadkaas gaalo miyaanay ahayn gaalo hadday yihiin oo noo cadahay inana aan muslimiin nahay hadday saas tahay xujadu waa nagu ogan tahay waxaa qof kastaa god 2 mitir ah la geyn doonaa waana la xisaabin doonaa acmaashiisa iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala loo hortagaye qof walbo xisaabtaada fiiri maanta ilmaheenni iyo owlaadeenna waxaa laga yaabaa inay maanta ku qufulan tahay ama loo diyaarinayo dibadda la aadinaya iskuul baa loo dhigayaa macaahidii iyo diinti iyo moogti jihaadka lagala cararayo loo wada dhulka gaalada in ilmihii loo wado intee xageen tagi doonaa xagee maxaa noo diyaarsa nimay waxaa aan ku badbaadi karnaa oo xaqiiq ah annagan iyo ummadihii naga horeeyna inti qaadatayna ay ku badbaadeen inti qaadan waysiina ay ku halaagsameen ku dhaqanka shareecada islaamka inaan ka run sheegno iyo inaan cadowgeenna cadow ka dhigan ayaga cadow bay noo yihiin oo dhammaanteen cadaawad bay noo hayaan inay mid ay noo hayaan oo kala mid la mid aan qaadana taasaan adduunya qarab ku faa'iidin karnaa reesiyaadna saad ugu wanaaga maanta aad uga horseedeen reesida waxaan rabnaa inaad gaalada la dagaalankeeda iyo xoreynta gaalada in dalka laga xoreeyana inaad mareexaan u horseedaan insha allahu tacaala waana ku cisoobi doontaan waa sharaftii cisigana saad u bilowdeen hadaad agar hun sheegtaan sharaftii cisiga mid aduunyimid aqrab egtiina ahaanaysa wajazakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kaasina wuxuu ahaa waaniga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh cabdiraxmaan abu maxamed oo ka hadlayay munaasabadda ay beesha reer siyaad ku dooratay nabadoon. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan. dowladda federaalka ah ayaa waxa ay samaysay xeer duraya guurkii nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam. xeer zinada faafinaya oo ay dhowaan soo saartay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka ah ayaa si aad looga hadalhayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. waxaa loogu yeeray xeerka jinsiga ayaa duraya guurkii nabigeena maqaamka sare leh ee maxamed sallallahu calayhi wasallam isaga oo xayeysiinaya ama suuq geyn u sameynaya zinada. وزارد هوينكا ايا قرال لأي فافيسي كوشتي ان قفك او كوكان اقار ايو سيداد يتوان سندادات اسلامركانا اي ممنوع تهي ان رقاها ايو دومركو اي سجور سدانه ايجو آنا سيداد يتوان سندادات قارين وحانا لغيري labada jinsi ee doonaya in ay isguursadaan waa in ay ahaadaan qaan gaar sida ku xusan dastuurka qabyo qoraalka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah 18 sanadood xeerkan ayaa si aanan gabasho lahayn u baneynaya zinada waxana lagu xusay in labada qof ee doonaysa in ay xaalad jinsi ah sameeyaan looga baahan yahay oo kaliya ogolaanshiyo dhexdooda ah laakiin aysan muhiim ahayn in ay nikaah sharci ah soo maraan xeerka jinsiga ee ay soo saartay wasaaradda haweenka ee dawladda federaalka ayaa u muuqda mid lagu soo diyaariyay wadamada reer galbeedka kadibna loo soo tarjumay afka Soomaaliga isla markaana loo soo diibay xukuumadda uu madaxda ka yahay Xasan Cali Qeyre arrintan ayaa waxaa ka aamusay wadaadaha dawladda federaalka sida kuwa ay ictisaam balse waxaa ka hadlay culimada dadhaxaadka u badan ee magaalada Muqdisho qarkood waxana ay sheegeen in xeerkan uu yahay mid aanan la fiirsan karin oo diinka bax ah qaanuunka ama hindisa sharciyeedka ay soo bandhigtay sanad diyaarisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee sugaya in la ansixiyo wuxuu si toos ah uga hor imanayaa shariicada islaamka oo ay ummada Soomaaliyeed dhamaantood aaminsan yihiin koow wuxuu weerarayaa guurkii rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuna tilmaamaya xadgudub eeg qodobka 27 ee ku saabsan guursi caruur wuxuu u qoran yahay sidan qof kasta waxa uu galayaa fal dambiyeed guursi caruur ah hadii uu si ula kac ah u guursado caruur aan qaargaan qaangaar ahayn qaybta erey bixinta waxaa lagu xadiday da'da guurka waxaa lagu yiri boga 9aad da'da guurka waxaa loola jeedaa da'da qaangaarka qof kasta oo ka weyn oo ah da'da qof kasta si sharci ah oo xalaal ah u guursan karo sida ku xusan shuruucda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku sugan qabyo qoraalka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in da'da qaangaarka ay tahay 18 sano qodobka labaad ama arinta labaad oo uu ku khilaafsan yahay shariicada hindisa sharciyeedkan qaanuunkan ma kala saarayo nikaah sharci ah iyo zinaysi qodobka lixaad ee ka hadlaya ku xadgudubka jinsiyeed faqradiisa koowaad ba waxaa ku cad sidan qof kasta wuxuu galayaa fal dambiyeed ku xadgudub jinsiyeed ah hadii uu ba fal jinsiyeed la sameeyo ogolaansha la'aanta qof kasta oo kale lagama reebin hadii uu nikaax ka dhaxeeyo labada qof sida uu tilmaamayo eriga qof kasta qodobka saddexaad oo lagu haysto sharciyadkan waxa weeye ama qaanuunkan jinsiga oo shariicada ku khilaafsan yahay qaanuunkan wuxuu u qeexay kufsiga sida ku qoran qodobkiisa afaraad faqradiisa koowaad a iyo ba koow qof kasta wuxuu galayaa fal dambiyeed kufsi ah hadii uu a si ula kac ah geliyo haba yaraatee wax kasta ee la geliyo daloolka xubinta taranka futada ama xubinta taranka ee qof kale una adeegsada wax kasta ama xubin ka mid ah jirka iyadoo ba qofka kale uusan ogolayn wax gelinta labo qof kasta oo gala fal dambiyeedka ku xusan qodobkan waxaa lagu xukumayaa xabsi aan ka yareyn 10 sano kana badnayn 25 sano haddaba qodobkan wuxuu ku muujinayaa kufsiga laba qof oo isku qabta nikaax sharci ah dhexdooda hadii ogolaansho la waayo saasu kufsi u muujinaya taasina waxay khilaafsan tahay shariicada islaamka oo aan marnaba wixii guur dhexdiisa ku dhaca aan kufsi ku tilmaamin dad badan ayaa waxay iswaydiin karayaan waxa uu sababta ah in dawladda federaalka ah ay xeerkan keento wadanka Soomaaliya oo ah dal muslim ah arrintan ayaana waxa horay uga jawaabay madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo waxa uu sheegay in reer galbeedku ay lacag haystaan isla markaana lacagtaasi la siinayo oo kaliya cidii dhaqankooda qaadata waxaana uu afbuuxo ku sheegay in dawladdiisu ay dhaqankooda qaadatay isla markaana haba yaraatee aanay dhaqan islaam shaqo ku lahayn waana kan oo lacagta isku khasaareen anaga hawo ku dhaqan marka anaga hoga ku ekaanay anaga waxaan la xisaab walaal laakiin hoga islaam dadka isaga kamarin hadaba xeerkan ayaa waxa aad uga soo horjeestay dadweynaha sidoo kale dhageystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa waxa ay ka soo hadleen dalka iyo dibaddiisa intaba. Aniga ah Mustafa oo ku nool Muqdisho, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mar labaad waxaan leeyahay ilaahay hadalkiisa uu yidhi am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah. Nimankaani oo shareecada islaamka ku tumanaya mar walbo hadda ma soo bilaabin oo mar hore ayay bilaabeen. Idaacadda islaamiga alfurqaan hadda ka hor waxay soo deysay cod mid iyaga ka mid ah dhahayo waxaa bannaan in nimanka dhexdooda ay isguursan karaan, dumarna dumar guursan karaan. Marka nimankani inay hadda shareecada ku tumanayaan kow ay u tahay ma ahane, mar hore ayay soo bilaabeen. Marka waxaan leeyahay ummadda muslimiinta waxaa la gudboon nin kasto qaab alla qaabku u qaban kara ama qaabku ula dagaalami karo in ula dagaalamo intii awooddiisa ay tahay oo laiskugu wada geeyo, nin kastana meeshuu ka dili karo uu ka dilo, ilaahay subxaanahu wa tacaalana loogu dhabaado. Sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin. Bismillahi raxmaan raxiim wasali allahuma wasalam calaa sayidina muxamed. Waa abu cabdallah jogoladexe soomaaliya. Arrintan maanta halkan ka furan oo ay soo bandhigeen guddiga iclaamku oo qusayso xeerka ama hindisi sharciyeedka ay soo saareen qolyaha hirkeeda xamar jooga, kaas oo ah barnaamij aad iyo aad u caniif ah oo yaab leh oo lagu fasaxaayo waxay alla horey u xaaraamtinimeeyey ku dhawaad 1500 sano ka hor iyo kasii horaanba. Xaaraamta oo ah maanta u fasaxaayo wixii diinta iyo nebiga iyo ilaahay ay xalaaleeyeenna uu dib u xaaraamtinimeynayo. Dadku waa inay fahmaan ugu horeyn dadka waxaa ku socoto duulan ama xamle aad u xoog badan oo caniifa oo dhib badan ayaa ku socoto. Waa idinka ogaa ayaan dhaweyto Puntland oo kaleeto in laga xaaraamtinimeeyey gabdhaha in la gudo oo laga dhigay dembi 6 sano oo xariga meelahaas lagu mutaysanhayo ninkii gabadhiisa gudaha xataa gudninka sharciga ah gudaha. Waa ogtihin Somaliland oo kaleeto waa dhaweyto iyadana barnaamijyo noocaas inuu aada uga socday oo in badan kamida waadadu ay aada u qayliyeen, inkastoo kuwa Puntland aysan saas aysan u qaylin oo aysan u hadlinin. Somaliland oo kaleeto waadada iyo dadka caadigaaba aada bay u hadleen oo shacabka ah iyagoo afka furtay oo ka hadlay xeerka iyaguna qoyska noocaa oo kaleeta ahaa oo intaan oo kale iyo in lamid ay ku taalay. Dadku marka waa inay horta fahmaan duulaankaas xoogga badan oo dhibka badan oo yaab kale inuu ku soconayo ummaddan, ummaddanna waa in looga baahan yahay inay indhaha kala qaadaan oo indhaha kor u hayaan cadowgoodana ay fahmaan. Dadka noocaan ah uga gaalaadka soo guurinayana waxa way waa dad ka diin dhigtay diintii gaalada oo ka tegay diinta Nabi Maxamed iyo diinkii Ilaahay uu fasaxay diin in laga dhigto subxaanahu watacaala. Waxay isku khaldaan wixii xalaash iyo xaaraamtii, waxay isku khaldahayeen guurkii iyo zinadii iyo barnaamijkii Luut iyo ahaa oo khaniisnimada ahaa baa in laisku dhex furo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wa assalaamu raalaha bahada Furqaan. Magacay waa Asma Maxamed, ka joogta magaalada Kismaayo. Wallahi hadda aniga ra'yigay ka dhibto, ilaahay subxaanahu wuxuu yidhi, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay wa adiicu llah wa adiicu rasuul. Qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamkiisii beeniyey oo waxba kama jiraan kusku tilmaamay oo jidkii asaga u diyey dastuurku ilaahay u dejiyey midaan hayn degsaday oo asaga wax ku maamulanahaya, dee suu rabo wax maamulana soo maaha. Wuxuu rabo maamulanayaa siduu rabo wax rabana uu beenaa wax rabana uu waxad xeraba ma lahan oo waxad amaba laho xera. Waayo kitaabka ilaahayna waa ka tagan sunnada ilaahayna rasuulkana way ka tageen. Marka walaal aniga dadku waxay la quman inay dowladdaas waxaas dowlad lama dhihi kara shaydaanta ay kasoo horjeestaan oo la dagaalamaan oo kitaabkooda ay kor u qaadaan oo gaalada iyo shaydaamada la shaqeystaan mufsidiinta meesha joogtaba ay meel iska saaraan. Waxa keli oo xal lagu heli karana waa in ku dhaqanka shareecada islaamka la soo celiyo. Wax kale oo maanta xal oo meeshaan yaalo ma laha. Waxaan dowladda ahnay oo dowladda ridada ahnay kitaab ilaahay say uga tagtay oo uga tagdakiina waa dhumis. Ayagana waxay maleeyaanba in qeyr loo hogaaminayo oo dadkii xumgaa dadkii cilmi ma lahan, bulshadii intooda badan cilmi ma leh, cadow baa looga dhigay dadkii walaalhooda cadowtinimada la tusay waxaa la yiri waa cadowgiina. Marka walaahi anaga waxay la quman dadka muslimiinta inay ku dhaqanka shareecada soo cesheen oo kitaabka ilaahay u dagaalamaan maanta rag iyo dumarba ay fadhiidhiyaan gaalada iyo gaalraayada waxay ku dhaqmayaan oo maalin walba mara kitaab Ilaahay lagu been abuuranayo, mara nabigii lagu been abuuranayo, mara la beeninahayo, waxaas wax loo dulqaadan kara maba hanba. Marka waxaan ra'yi ahaantayda in kitaabka Ilaahay ku dhaqanka silsilasho oo loo dagaalamo oo rag iyo dumarba la istaago ayaa ila quman. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان أحمد السلام يا دمان والولينا إذا دمان مسلمين تميلوا بإجوان كاران أمود الصوماليت كاران وعسي خاصة السلام يا والولينا إذا عد إسلامي على الفقان الحمد لله ولا لإله إبا محمد إسكاله إلى إيدة مسلمين magay waa Cabdi Kariim Xasan Macalin Nuur waxaan jawaab buntaan gaar ahaan magaalada Burtinland gobolka Mugaad hadaan u gudbo fikirkayga arintan ay dawladda dhawaan soo saartay ee heerka jinsiga leeyahay aniga waxay ila tahay dadkan maarti horta waxaan maarti xeerkayga maana sharciyan waxa laga keenay dawladda maana dawladaha Mareykanka iyo meelaha waxa soo dejiyay af Soomaali bay ku fasireen markaas oo sidiis ay wax xitaa laga bedelin bay keeneen marka dawladan ee dadida sideeda dhanba waa dawladu shaqeeyta ama sanaa wakiil u ah gaalada wadanka waxayna faafinayaan diimaha in gaalada ay faafinayaan marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka maanta ka waantooyin hakan anintaan ka hor imaadeen banaan baxyo iyo maartii ay muujiyeen awood kala kulb ma lahan qof alaaliyo qofkii awoodo inuu maarji qori qaatan haqaatan leeyahay kitaab quraanka ma jiro bay ku dhiganta kaliinka bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan rabaa arrimaha maanta jiro oo marxaladaha inaan tix yar oo gabay ah oo garaadkayga aan ka dhigto insha allahu tacaala ku baryayee ilaahayow adigu baari baa tahaye baryadaada allow lagu hadmaa baari baa tahaye barwaaqana allow laga helaa baari baa tahaye baasiya allow laga gudbaa balaa adduunyaade waxaan ka baryahayaa rabow baari baa tahaye diintii ragii baa waxaan ka baryahayaa rabow baari baa tahaye diintii ragii baa iyo beesa badan siisay muslimiinta goortay baxdo la isku soo beegma garamkiya markii la isku fura gumaca baaruud oy gaaladaas baqaato baabah laga yeelo ayadiyo banaa lagu xirxiray baaska lagu jeexay boqol tuuga taanka baryaa baari baa tahaye aan bilaaba bay karo aan rabay been ku dari maayo baalaleyda gaaliya raggii daba bitaamayay beesada raggaysii sayuu daba bitaamayay ayagiyo banaa lagu xirxiray baaska lagu jeexay boqol tuuga taanka baryaa baari baa tahaye gabdhihii shareeradii ka dhiga gaala shuguxlayne maantiina shanshiiq bay xiraan sharaf la'aantooda shilin iyo shaxaab bay rabaan sheelka lala gooyo allah ayuhu kuwa naga shakaal shaahid baa tahay walaalayaal waxa la isugu yimid maanta waa kitaabka ilaahay shabaab looma joodo hebel looma joodo wax kale oo loo joodo ma jiraan waa kalimada laa ilaaha illa allahu waxaan idiin sheegayaa walaalayaal inti muslimiina oo kalimada laa ilaaha illa allahu dhibayso waa inay ka kacaan waa inay arintan ka jawaabaan waa inay dagaalamaan waa inay naftooda iyo dhiigoodaba ilaahay dartii waa inay u iibsadaan walaalayaal fadhiga ka kaca raggu ha kaco dumarku ha kaco maxaan ku dhahayay ka arrinkan haddaan raalli ka noqono reeqooma luud baan noqonaynaa waxaan idinka rabnaa gabdhuhu dahabka ha fureen doolarka ha dhiibeen raggu ha dagaalamo naftiina iyo nooloshiina naftiina ilaahay ka iibsada intaasaan idin leeyahay walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan waa idin salaamayaa intii imaqlayso iyo intii muslimiinta ee waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddii fikirkayga ka dhiibto heerkan dowladda isku sheega dowlad ma aha dowlad isku sheega heerkan ayga banaaysteen ma aha mid sharci islaamku ku banaan, diinteena ayagan bedeli karaan. Ilaahay noo soo dejiyey, rasuulkeena noo soo diray, noo tilmaamay ayagan ma bedeli karaan. Waxaan leeyahay ha isku daalina sharcigan, sharci islaamka wadanka Soomaaliya sharci islaamka lagu dhaqaa, ha isku daalina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. إن للعلمين انتشاب لا ورب لن أبالي همتي ما أنت مدحظة مع ملقبلات يضع يوحى أي جارين مقالدة جروه يقع أوقف صنية الشركة لن أهد دولدة فيدرال كأه عبدالي قاس أي وحى وشاقين وكفر حسيني هاي شركة سياسيين تنوحى أي شاقين هدي أسبوعي ذا صوص عضاها خلافات كدولدة فدرال كإيما ملقبلادية ذا أي سيبتان إن الشرار دبدا أهلوغو وعدونو دمان تودفذي حبنا أي كلاسو كلمي دونان دنك كلانا مختار روبو الرميهي سأي آد لو هذا الهيا سياسي الرميها بريق أفريكا آد وفلنقية أولغو مقع أبو عبد الرحمن بشير كناسوغان دالك كندا أي وحا أو قدبيي مختار روبو أولوليه سدور الشدا ماشي يكيمد يهلك أوجوغو إسبدال لديسا محا كم عقول أه محا سيكم عقول أهين رمهاس أيوكا هدلي وحانا أوسو ساري نتيجة سدح قضب وكان عبد الرحمن بشير مختار روبو وحوها هو قامية جهادية هو كجرى حركة الشباب وكسو قوشتي وحو يمدي صوماليا وفو عبد عاصمة دي وحو وكبحي فكر كينا وكسو اللامي انت أبو النوشعي ما أنتنا وحوسك شرحه إنه مدحونك النقض قبل كم إذا قبل هذا دولة وسان كصوماليا وما مفدرك إنه ملك النقض ملعب مصدي يعني عجيب يعني أنا أبغى سؤال بن سويدي وهان سويدي جد وحوسك اللي كاس هرك مجي عيسى لهذا شباب وحو آمن سنة دولة دينية الصومالية قدسه وحو آمن سنة إلا رد قالما إثيوبيا إلا رد قالما كينيا إلا رد قالما عيدك جيبوتي إلا لايو سدود درب النقضين نسيفية مدنية ديمقراطية وترتمية دولة هلكو قصو قرية ديار دكالة كيف تحول قرمو مراجع سمية فكرية بوقوخو قرية كوان دوبة سعبك قطمية محيق قطمية وحان سويديين قف كان سياسي صومالي وقف جرنبه وقف بكا هورتا مركو هوري تاريخ دادي هوركا عدر دارو لابو هلقو عقابو كدب هل وصل من الريابيتيشن هل أبو أقول هذا إن أوديار نقول كريس إن نرش جري كرتيد لكن هنا إلى هنا أقصى اليمين من يتفوق إلا بيتفوق وإسكت جيشون وحويهم عجيب يعني مختار هو سوى قرعة ما ولو مسيه الرئي أو ما رتر كين تعلق صباحي ما دحين الله نقول أقل يقفك عجيب والفكرة ده دتك بني آدم مركه هراء ديمقراط هو امبسدي جماعه الاسلاميه في مصر انك محمد جلو والجبرسي قبل ان يرتد اليك مرفقا بو نكون يا قف كاي وداد بو يحي ورلو نكون يا ورلو يحي وداد بو نكون يا دركي افغان وشيت كودي كرافات بخرنيا مركه هربا ما هذه التحولات الجذريه اسبد الكراديكالكا اي قف كو دعايا هكذا جلدي اللي بدلي هكذا بدون مقدمات وحي كنتسيسا إن السياسة دو بسليه إن أنها فاشلين إن يجي رقاس إلا إسكا إلا ليه أنه بركاس وحان كسو صاري صد حريموت مركي هرما سردون بوها نكا ناسي وحو متلي بلا حياة كما حشوني كما عرصوني ريالها حتى وطنا كما بقي أنه قفو حانهي حور يدى إسكاستا أكما سكفا ليه خلطة أم باشرية وار نكاسي مركي هرما وشقيني wuxuu u shaqeynayay reer galbeedka raba inuu islaamka suuradiisa bedelaan imigana shaqadii uu dhameeyay hadii kalme ogolaado inuu taas soo galo waa ku labo arinta labaad ee arinta keensanay soo maxay markii hore taba wuxuu u galay shabaab inuu madax noqdo uu ku gaari kari waayay wuxuu meesha hadii uu ka dhamaatay halkan kala tag saar madax ku noqon kartaa waa talabaad weyn ee waa ihtimaal ihtimalka saddexaad inuu yahay qof doqon ah oo aan aqli lahayn قف بلا عقل يا قوة رميسانة يانا إلي عقل الهي سبوا دقا سياسة غبية أتباع لي سنة وأقبية مركا إتاس لها قبحة يا ومشكلة دات كين وحي موريا وحي ردوشا وحان كيف جاعي دار كيب وسكا صورة دقاي دار كيب وصورة دقاي ميد مجدول جوجيه سيدي مارة عيدة مدى سيدي مارة رقا بيتك كرافات يكون نوسو قشي حالك موقصو قشري حتى صور كفور حمود ضيح يسبدل بانو بها النعمة قرام. وهذا هذا الكلام الفاشل مركا إخواني في الله أولي با وضيال ريراع قرف فلسطاني لذين وإن كيجي ما هكذا تورد الإبل سيدا قيل لو سلا الصوماليا كمسوا نقن كريس إخواني في الله كمسوا نقن كريس الصوماليا سلاس قفكو هدو توبت كياني مسكيد كهقلو هفر ليو حل إلوبي يا أخي 10 سنة 20 سنة كدبا كسو نقن دوني هل حسابه أين محكمة دي حسابي سين وبرب المحاسوية أرنتاسي ومهم ولي برنامج كدو حوري سيادة أياد لغي سنيسان وحاين نغو سمقن قردو حبنتا مرتي هسي أهات دادك مدحوين ياشا مامل قبلاتي دي دولة فدرالك وحالا أركار داقن لياب له يدونين كدال او كتاقن يحي داقن كان هالكيبو كيمين سيدو كالي يدو لأغاين حبنها مدحدة أي سيداسي سمييان أيا داد آنان ولي لدوران حد باللابي إن إيوغونا نين قدال إسكسو تاجيان وحانكم إذا مقتار روبو عبدالقادر علي يرو أو سياسي كسوغان دالك ديباديسة أيان الرمهن كالشاكي سمي بسم الله الرحمن الرحيم وحوية هرسة أرن تان وأرن مارسي كعصب موغالك إيو أقوانت إيو سيستمتا Soomaalida waa ku cusub tahay adduunka muslimkaana waa la dhigi karaa waa ku cusub tahay sababtoo ah qofka islaamka ah yani ilaahay uu ka cabsado ama wax kale kama cabsado marka ilaahayna hadda wax ka cili kara oo aad hadda adigu sameysan kartid ma jirtee malkumoodna cidna kama dhuuman karto laakiin systemyada adduunka hadda soo cusboonaaday oo body guardka la yiraahdo waxay aniga ila tahay in ay xiriir la leedahay oo ay bilaabatay casriyadii ama waqtiyadii ay gumaysteyaashu soo galeen wadamada islaamka ah iyo wadamada kaleba oo marka qofku mar hadii uu isagu dabcan xaq darro haduu maasa ku joogo meel ama uu xoolo islaameed dhacay ama uu dab dilay oo dakana uu qabo hadii jar wuxuu isku dayaya in uu helo difaac iyo defense oo maasa ku qarsoonaado oo dadka iska xijiyo marka waxay ila tahay arintaasi inay tahay arin kasoo jeeda in arag galbeed kasoo jeeda asalkeedu kasoo jeeda halkaas kadibna ku faaftay wadamada islaamka iyo wadamada yani xataa afrikaanka ah iyo qaarada oo dhan yurub haddii kama jirto amerika kama jirto dadka noocan ah oo maartay madaxda ah oo hadii jir gobolada iyo baaskiilay ku socdaan dadku oo ma mowtaan waxay heeday boodhigaar iyo dad ilaalinaya mowtaan laakiin dhulka ay mashaakil ku taageen hadii jir waa dhulkeenaas ma yani midan hadii dadku ay dhilaayeen Soomaaliya amni darreysta Saudiiga dagaal kama dhicin dagaal ahliyeena kama dhicin hadii jirna waxa arkaysaa maartay 10 nin ama 100 nin oo daba socota ninka madaxda markii marka waxaas wax weyn oo wax lagu kala ilaalinayo shacabka iyo hoggaankooda hoggaankii iyo shacabki si ay sun cabaadaan oo ay u dirsanaadaan hadii jir oo uqdad iyo colaad ay u dhixtiilo waxa loo sameeyay inuu marka hore horta dambiilo noqdo qof madaxda dambiilo uu noqdo si ay dadkii ay u nacbaadaan oo asaguna uga boqo hadhowto uu yiraahdo halayga ilaaliyo marka waa arin maartay manhaj sida muuqata arintan taariikhda marka la fiiriyo cusurtii dhexe ayay soo bilaabatay sida aad sheegtay in hadda reer galbeedku waa ay iska dhaafeen oo ay ka ilbixeen oo madaxdu waxay ku socdaan baaskiilo maxaa keenay marka in Afrika gaar ahaan Soomaaliya lagu arko nin madaxweyne ama hoggaamiye ah in sidii sanadkii oo kale nin uu maanta oo dhan gadaal ka taagnaado waxay horta hadii aan arinta Soomaaliya aan ku soo koobno Soomaaliya sideedaba mu'aamarad ayaa ku socotay sanadihii dambe oo dhan Soomaaliya waxa ka dhacay sideedaba in qofkii dadka dila oo waxbabiya oo ummada halaaga oo dhib geysta oo jaajuusa oo maxay heeday UN ka Nairobi ugu tagay xafiiska la yiraahdo waxa la yiraahdaa waxa la unboss unboss la yiraahdaa unboss qofka Nairobi ugu taga oo intuu maartay tuulooyinkiisa iyo dadkiisa iyo ahalkiisa ka soo qaado maartay xogta iyo sirta oo dhan ka soo aruriyo halkaas geeyay unbaa maartay la yiraahdaa madaxa tahay marka dadkii cadaawadda loo abuurayay ولوغو تلقلي إني أيقونا هذي جرباهي الشيء أي قبان ماشينا أي مقعوية الأدوغان اللي رأيه ملاحة تلك ملاحة أيقو مارتي دكانيسان أو دكو دان أن لن أولاك كرين أو دكو دان دحزو كرين يعني أن عند محبو يجعايل إيواناك يشرف أوهاي سمدنا إيسي جري دكو هل كاس كو أروري مركة أو كيج كاس قال كيج وحالي هذا كيج يعني وبر مالة سميهي أو سيدة مالة إيه اللغو أروريو قال حيوانا دا مفترس كاو طورك أو عرريو بحسان أي مالة اللغو أروريو قال أي اللغو أروريو سوفتنا وحيتهاي وح كلمة هنا إيه قادم بيجي جيستي مركي هورا إيه قام موريان نقضي iya gaadab kibaab iyo iyaga dhibaato geystay oo maartay xuqdad iyo in la nacbaado iyaga sabab u noqday iyagoo maartay laga yaabo inay hunguri doonaya markii hadda marka in maartay ay bullet proof xirtaan oo boqol nin oo wardiyahay dhabarka ka istaagnaato ma hanan ma socon karaan oo meel uma dhaqaaq karaan sababta ugu soo horreeya toorri ku dhufanaya waa dad cadaw ah oo la nacbaystay oo umadi ay nacday oo ay maartay iska hor yimideen dadkii iyagu iska hor yimideen sababtoo ah waxay taatay inaygu inay difaacaan fikraddii maartay shisheeyaha ee gumaystihii maartay lixdankii meesha ka tagay ayay wali matelayaan oo haddartan waad arkayseen waxyaalaha dhacaya oo dadka hadda mooday markii hore inay dawlad iyo nidaam iyo wax jiraan waa kuwii shalay arkayseen iyo darraad iyo usbuuc hadda la soo dhaafay masaajidda ka qaylinayo lahay maartay sharciga iyo waxa maartay la sameynayo meesha ugu haya waa qalad iyo waa diinka wax iyo waxyaalaha noocaas ah markii horena dadku waa loo sheegay laakiin haddii wax way dhigay adeegeen oo waxay moodeen inay meesha wax fiican ka soo socdaan marka dadka in la daba taagnaado iyaga laga ilaaliyo iyaga shacabka in la kala ilaaliyo wax weeyaan danta shisheeyaha ku jirta waa tahay Cabdiqaadir arinta kale meesha ku soo korortay waxay tahay waxaan ogeyn in ninka markii madaxweynaha tahay la yiraahdo ama hoggaamiye maamul goboleed tahay la yiraahdo in nin bodyguard waxaan la yiraahdo uu sameysto laakiin markii ugu horeysay taariikhda Muqtar Robow ayaa waxa uu soo kordhiyay isagoo waxba aan loo dooran inuu sidii nin madaxweyne ah oo kale uu sameysto ninkan bodyguard kale yiraahdo maxaad ku fasir lahayd يعني مختار روبو وهو عن معروفة أو ليقانو أو الرضا إسلاميين تهكم إذا أو حتى نمر كده بقبح المكة يعني وحن نقضي قف تمد نقضي دبكي مركة مستهدفة أها والغضب نحبه ليه بس هو واحد لقيا وإنه قطع تربلين هذا مثل شريف حسن اللي يرادوه ماشي حد ما لحوينها كأه sababtaa kaasi markii hore marna kuma beerin asagu ururada islaamiyinta ah iyo maxkamadda iyo midna amad ma hayne waligiisu wuxuu ahaa qoladaas xaq ah marka maadaama oo isagu macnaha qolo waxa jirta xaqan qoladan hadda Shariif Xasan dadkiisa u dhoodo wax laga yaaba inay hujumaan ninkan sababtoo ah waxa laga yaabaa dad badan inay leeyihiin markii uu maartay jihaadiga ahaa oo ururada dagaalama kamidka ahaa oo anaga la dilay oo wax noo dhimay qolo dhahaysa inay meeshaba joogta laga yaaba marka qatarta oo asagu dareemayo aniga waxa ila tahay inay ba ka badan tahay mid uu dareemayo ninka la yiraahdo Shariif Xasan dareemayo ama ba xataa uu farmaajo dareemayo sababtoo ah waxa laga yaabaa inuu dadka markaas jooga askarta ah oo meesha samayay qaar kamid ah inay xuqdad ah qabaan ninkaani mar horuu idin dilay asagu marka inuu arintan sameysto hadda markaan waba ku qasbanayasay ila tahay inuu ama iska faristo oo xabsi iska galaa loo qaatay aniga sida ila tahay waa tahay hadda culaysyada haysta Muqtar Robow waxa kamid ah oo la leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka ee dawladda federaalka ah Maxamed Mursal iyo Shariif Xasan oo walaalo ah ilmo Abti iyo ilmo Eedo gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu dawladda federaalka ku cadaadinayaa in Muqtar Robow uusan isharaxin isagoo markaa u heelinaya Shariif Xasan haddii kale wuxuu leeyahay mooshinka maalmahan la hadalhayo حسن علي خير الله كينيو وان قبانيا ارنتنا دينك اياه لسكو قليا واتي هذا قوله وزيرة ايو مدحوينها ايو عانان كرول اي كدع دي دينعك ارنت روبو ويسو عسلانيسا واد ارقتي داد بدن حسن شيق ايو داد بدن ارانيا وحو باهيا داقن علين وحو باهيا مارك انو سنظف ديو سياسة كمها بونا قار وحي ليهين معقول بما اهن نين مشرق جوغي او اسلاماركي بمغرب اسو بودي هل سكن inu naga mid noqdo xil uu noqoto macquul ma ahan fokuska ayaa aad loo saaraya ma kula tahay roobow markii inuu arintan u dul qaadan karo een wax weeyaan horta meeshan sideedaba siyaasada Soomaaliya qofkii aan aad u fahminay waa ku dhaxwaalanaya yaacni siyaasada Soomaaliya dadku qofba waxba ay u haysataa inay tahay sababta Soomaaliya ay dagaalka iyo khalalaasaha iyo dhibaatooyinka uga jirto laakiin runahanti Soomaaliya een waxa ka jira oo la isku haysta waa mabaadi marka een muqtar roob mabaadiida iyada ah ee la isku haysta isagu qowa og yahay oo sababta wanan in badan ku soo dhex jiray maxay ahay siyaasadda iyo marka waxa la rabay in uu xisaab samo maadaama uu og yahay waxa jira oo xaqiiqada waxa jira uu og yahay een arintan kaloo hadda yani ka jirta baarlamaanka iyo xaggan ka jirta iyaduna waa yani waa arin siyaasadeed waxna weeyaan waa arin maartay macquul ah oo boqolkiiba boqol inay ayagu ku guuleystaan qolada caankaasi oo ay isaga ka riixaan meesha ayay u badan tahay sababtoo ah waxay heli karaan taageero far badan oo shisheeyaha ayay taageero ka heli karaan uga heli karaan arinta xagga siyaasadda een waana tii waba sheegeen baayan hore oo mar hore waa tii lagu dhawaaqo la yiri isma soo sharaxi karo macnaha isagoo aan ka helin beesha caalamka ka helin maarsa muwaafaqo ka helin ama laakiin Cabdi Qadir aan ka dhaxgalay dhinaca kale soo lama dhigi karayo Muqtar wuxuu u muuqdaa nin ballan qaad ka haysta qayb ka mid ah dawladahan shisheeye sababtoo ah muddo lix sanadood ah ayaa isaga oo jooga dhinaca kale ee Al-Shabaab gudaheeda uu si hoose ula xiriirayay sida uu sheegay wasiirkii Gaashaandhiga Cabdirashiid lix sanadood wax yar ma ahan marka in lixda sanadood shaqadii uu qabtay lagu abaalmariyo oo la yiraahdo qaba xilkan macquul ma tahay yani hadda waxay u egtahay haddii uu sanqofku meel ku tiirsan yahay usan lahayn inaannu isu soo muuji karin dhaban karin kaasi wuxuu ahaa siyaasiga Cabdiqaadir Cali Yarow oo u warramayay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Qaybaha dambe ayaan ku dhownahay waana xubinta murti. Qabriyo godiyo yar baa la isoo qodayay. Qodintiyo doonana fadu oo qalbilaane. Biyayro qurqurayada dila mararka qaarkoode. غرغر سيغالي جيردونا ووحقر وين قوة ديو إيطال مالي نفسي قلب تيرا قفا عيقر أعدان انكي غمودكي قلا بسم الله الرحمن الرحيم أكسود وذلك استجال حبنتي مرتدى عاوة وحمرتي النبوة أبوان عبد مجيد بسم الله الحمد لله رب العالمين أولا نحن سلام يا دمان bulshada iyo dadweynaha ciidada ku taxan ee muslimiinta goob ay joogan iyo meel ay joogan ba assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh en waxaan kaloon u mahadcelinaya walaalaha ciidada ka shaqeeya Al-Furqaan oo juhud badan ku bixiyay dadka u gaarsiin lahaayeen waxyaalaha ay bulshada u baahan tahay en iyagana waxaan leeyahay jasaakum allah khayran wa ahsana allah ilaykum en ilaahay miisaankiina xasanadka haydin saaro en runahanti waxaan u arkaa barnaamijkan in la soo kordhiyo ay walaalaha cadaadu Hindistan ay soo kordhiyaan inuu yahay barnaamij aad iyo aad bulshadu iyo mujtamaacu ay ugu baahnaayeen aan wuxuuna ka turjumayaa noloshii ay bulshada iyo mujtamaacu u lahaa ayuu ka turjumayaa barnaamijkani oo mahmaahaha iyo dhaqanka iyo hidaha in la soo noleeyo oo dadka taariikhdoodii dambe ay soo mareen dib ay u eegaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waana soo dhaweynaya sida ay walaaluhu hadda ka horba noogu soo jeediyeen taariikhdii halgamaagii weynaa ee Axmed Guray marka tan waa aad baan soo dhaweynaya waa arrin muhiim jidanaan u arkaa aad baad u mahadsan tahay. Intaanan u gudagelin kulley habeen walba waxaan soo qaadan doonaa laba mahmahayood oo muhiim ah. Intaanan u gudagelin bal mahmahayooyinka aad ku daafurayso barnaamijkan ee aad u soo qaadanayso, bal waxaad tacriif naga siisaa mahmahayo horta maxay tahay? Haddaynu qeexno mahmahda, aynu ku qeexno ama aynu abla ablayno mahmahda, waxaa lagu qeexaa ama lagu marka la ablaablaynayo waxay dhahaan ragga luuqadda iyo maaragtay erebixinta si fiican u yaqaana, mahmahdu waa hadal kooban oo tiraab ah, xambaarsanna waayo aragnimo iyo dhaqan bulshada ay ka dhex dhalatay leedahay. Mahmah saasaa lagu tacriifiyaa, waa hadalkaa kooban tiraabta ah, wuxuuna xambaarsan yahay dhaqanka iyo mujtamaca ay marka ka dhex dhalatay, bulshada ay ka dhex dhalatay dhaqankeeda iyo waayo aragnimadeeda. Marka faa'iidada ay leedahay waa maxay? Run ahaantii mahmahdu faa'iidooyin badan bay leedahay. Faa'iidooyinka ay leedahay waxaa kow ka ah ama ka mid ah in hadalka lagu culaysiyo oo qofku dee markuu rabo inuu ama garamo ama uu hadal jeediyo ama tix ha noqoto ama tiraab ha noqotee, mahmah hadduuna ku darin hadalkiisu hadal nuxur yeelanaya ma aha. Waxaa faa'iidooyinkeeda kamid a inay mahmahdu macno weyn oo baahsanaa ay kelimaad yaryar lagugu fahansiiyo ood kusoo koobto, ereyo yaryar lagu soo ururiyo yaa kamid a faa'iidadeeda. Faa'iidadeeda waxaa kamid a inay dadku ay macno xeel dheer oo aada u qoto dheer ay kala baxaan oo ayna hadalka tiraabka kale ayna kala baxeen. Wayahay, xitaa gabayada qaar waxaa lagu arkaa mahmahayo iyadoo lagu soo qaadanayo. Marka mahmahadu iyadu maxay ku timaadaa? Ma dadka oo dhan ayaa sameeya mise dadka abwaaniinta ah ayaa laga soo qaataa oo sameeya? Mahmahadu inta badan qaabab kala duwan bay ku dhalataa. Mahmahadu waxay ku dhalan kartaa ama ay ku iman kartaa gabayga laftiisa way ka dhalataa, oo ragga gabya hal abuurka ah gabayadooda dhexdooda way ka dhalataa, sida gabayga Salaan Carabi oo kale markii uu lahaa afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jara, waa macnaha hadal hal ku dhag laho murtila weeye. Gabaygii Qamaan Bulxan oo kale uu lahaa baadida nin kula daydaya jira oo daala kaa badan oon doonahay inaad hesho daa'in abidka dadkuna moodi dul wada dhashoon wax u daasoonayn, waa gabayga way ka dhex dhalataa oo ninka gabyaaga ee gaar ahaan gabayga aqoonta u leh gabaygiisa way ka dhex dhalataa. Waxaa kale ay ka dhex dhalataa dadka abwaaniinta, abwaanka dabcan kuwa gabyo lama oran jirin, waxaa la oran jiray dad aqoon iyo mala awaal bulsheed leh, dadkaasna way abuuraan oo way keenaan. Waxaa kale ay ku dhalataa duruufo qofka markaa lasoo darso lasoo kulmay oo gaar ah ya iyadana keena mahmahda. Wayahay, waxaa kaloo la yiraahdaa abwaan mahmahdu waxay ka tarjuntaa oo ay kuu sawirtaa ummadda caqiidadeeda iyo dhaqankeeda, oo tusaale ahaan haddii waddan shisheeye hadda la tago oo aad aqriso buugaagtooda iyo mahmahdooda waxaad ogaanaysaa ummaddaasi waxay tahay kuwa dabka caabuda, kristan, yahuud, waxay yihiin, waxaad ka ogaanaysaa intaanan meel kale la aadinba mahmahdooda. Soomaalida haddaan usoo daadegno, mahmahda ka waran caqiidada ka sheekeynaysa sidee bay ku tahay? Run ahaantii waa sax, oo dee mahmahdu waa qayb weyn oo ka tirsan dhaqanka iyo hidaha ay bulsha leedahay, sida aan tacriifkaba aad ku arkaysay. Marka maadaama ay dee tahayba dhaq mixwar iyo lafdhabar ay u tahay dhaqankii iyo bulshadii, waxay ka turjumaysaa mar walba ummadani waxay tahay iyo ka turjumaysaa hadday ummad muslimiina tahayna mahmahdeedu mahmah toosan oo saliim ahow waxay noqotaa shariicada iyo diinta ku toosan, hadday noqoto ummad qalloocanna mahmahdeedu waxay noqotaa mahmah qalloocan. Run ahaantiina mahmahaha bulshadeena Soomaaliyeed waxaynu oran karaa waa waxa aada ugu badan oo ku fara badan iyo kuwana aan hadda inoo wadaba inay yihiin mahmaho ka hadlaya ama cadaynaya ama risiid u ah bulshadan iyo mujtamaca Soomaaliyeed muslimnimadeedii, iyo inay ahayd bulsho weligeedba muslimiin soo ahayd oo caqiideedu diinteedu ay saliim ahayd. Wayahay, bal haddaba waqtiga ayaan kulaalaya labada mahmah ee aad noogu talagashay soo daar. Mahmahda hore waxay leedahay sirmaqabe allow sahana, mahmahdaas waxaan u malaynayaa macno ahaanteedu waa macno iska cad oo qof walba fahmi karo. Qofku haddii uu daacad yahay oo khiyaanada iyo maaragtay arrimahaas uu ka fog yahay iyo munaafiqnimada, arrimihiisa oo dhan ilaahay baa tabantaabi oo u ururiya oo u wanaajiya weeye. Waana saas weeye, qur-aankana waa lagu arkaa oo nusuusta sharciiga ayba ku jirtaaba qof markuu maartay qof wanaagsan oo toosan yahay in Allah la yudiicu ajra almuhsinin wa ka ilaahi tabaaraka wa ta'aala asaas le marka mahmahadan oo sirmaqabe Allah usahana waxay ka turjumaysaa inay bulshadani ahayd bulshada cadnimada iyo wanaaga ku dadaali jirtay iyo ka hadlaysa mahmahadan talabaad in mahmahada labaad waxay leedahay alla aamin ma isho tan ayay ka daba dhowdahay ha run ahaantii waa tan ay aad ugu dhowdahay een waxa kaliya oo ma ishadaas lafteeda laga yaabo inay bulshadu ay si kale u fahanto laakiin waxa weyn qofka Ilaahay ku tiirsan ma leexdo oo arimihiisu ma kala daataan oo burburna kuma yimaado intaas weeye mahmaadaas way hay abwaan aad baad u mahsantahay dhageystayaasha waxaan u balan qaadayna in kolba dhan aanu ka eegi doono maamahayoyinka habeen walbana aanu u soo gudbin doono laba mahmaah oo xikmad xambaarsan mar waxay ku saabsanaan doonaan dhanka caqiidada mar waxay ka hadli doonaan cadawga ummadan iyo sida laga doonayo mar waxaanu soo qaadan doonaa maamahayoyinka ka hadlaya doqonta mar kuwa geesiga ka hadlaya mar kuwa waalidka ka hadlaya mar kuwa jacaylka iyo arrimaha qoyska ka hadlaya dhan walba ayaan wadaanta dari doonaa si bulshadu ay uga faa'iido murti ahaan iyo luqad ahaan intaba inaga oo dad kala duwana fursada siin doona insha Allah abwaan aad baad u mahadsantahay guud ahaanna waa naga inta xubintii murti oo qayb ka ah habeen walba barnaamijka dhowa wareysiyada dabkayo iswayna inta waa lagu qasaray quraankay ku taala fircoon qaabkii loo galay dhegeystayaal gudahanna inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowa wareysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh